Îmi pare rău că iarăși trebuie să repet, n-aș vrea să devin ridicol în fața dumneavoastră, dar pentru a nu pricini sminteală și supărarea altora, vă rugăm din tot sufletul întotdeauna să lăsați cărare liberă pe mijlocul bisericii. Este destul de incomod ca să faci acest slalom printre credincioși din fundul bisericii până aici sau invers. De asemenea, la Sfintele Daruri, vă rog, nu vă mai așezați din cauza că ne puneți în cea mai grea postură și pericol de a răsturna Sfintele Taine din Sfântul Potir. Aveți credința lui Dumnezeu și în rugăciunea Dumnezeirii. Nu trebuie ca să recurgem la fel de fel de motive, după cum am fost învățați din alte părți, ci să nu ieșim din cadrul legic al bisericii și să pricinim sminteală, să pricinim supărare celora din prejurul nostru care vor să asculte în liniște taina Sfintei Liturghii. De asemenea, și-a anticipat, îmi cer scuze cei care veniți cu copiii la biserică. Vă rog, țineți-i lângă dumneavoastră, că nu totul e să-l aduci la biserică și apoi să-l lași în curtea bisericii. Aici este un șantier atât de mare, suntem atât de descoperiți, curentul este atât de scrivitor atunci când te atingi de el, sunt atâtea motoare. Și n-am vrea ca să fim puși în posturi proaste, de a suferi toată viața din cauza neatenției dumneavoastră. De asemenea, copiii în biserică să nu se mai poarte, tot ieșind pe ușă, el nu-și dă seama, dar dumneavoastră care sunteți oameni în vârstă, cu facultățile mentale destul de dezvoltate, oameni cu experiență, oameni înțeleți, trebuie să înțelegem, să nu facem sminteală și supărare celora care au venit să asculte cu duioșenie cuvântul Evangheliei lui Iisus Hristos. Iarăși îmi cer scuze să nu fie supărare pentru cei care va atinge acest cuvânt, dar acesta este adevărul. Iubiților credincioși, lupta cea mai grea care trebuie să o ducă un creștin ce se închină Sfinte, trăim și crede în Iisus Hristos, este cea cu cel nevăzut, cu cel mai mare dușman al Dumnezeirii și apoi a omului. Este diavolul care niciodată nu cade sub senzualitatea materială a omului. Pe el nu poți să-l vezi niciodată cu ochii aceștia trupești, decât când Dumnezeirea slobode ca el să îmbrace o formă personificată, să scadă sub sensualitatea trupească. El nu are măsură, el nu are trup, nu are culoare, pe el nu-l oprește nimeni, ci doar cât te împărtășește efectul lui, și efectul diavolului întotdeauna este efectul distrugător, otrăvitor, aducător de moarte. Cred că nu este om născut sub soare care să nu fi avut de pătimit de la diavol. El întotdeauna vine și se agață de om atunci când vrea să facă o faptă bună omul, când vrea să se închine lui Dumnezeu, când vrea să se facă prieten cu Dumnezeu. Întotdeauna caută ca un strejar nedespărțit de tine, de partea sufletească și trupească, ca să te supere cu Dumnezeirea. Pentru aceasta biserica a făcut întotdeauna revelația acestui urător de bine, ca omul întotdeauna să fie pregătit pe cel mai cumplit front, cu cine are a-și încrucișa săbiile atunci când vrea să-și mântuiască sufletul. Să nu credem că totul este aici, după cum spun ateii, după cum unele confesiuni păgâne, că viața este aici, aici e raiul, aici este iadul, totul e să mănânci, totul să-ți exiți sensualitatea la maxim. Dacă totul rămâne aici, ca viața unui om, atât de efemeră să fie totul și dincolo să nu mai fie nimic, Dumnezeu sau în mintea acelora neexistând Dumnezeu, deci nu avea să fie cursul vieții prin creștere în care trecem noi, trupește vorbind, copil, adolescent, bătrân, nu avea să ne mai pască atâtea necazuri și bucurii. Să nu crede niște idei atât de nocive că totul se termină aici după ce ai murit. Iubiților credincioși, acestea sunt niște idei aduse de diavol pe alt front, dar răsturna pe om din edificiul lui sufletesc și în felul acesta să inoculeze cea mai mare greșeală a minții lui. Că aici este totul cât trăiești pe pământ și dincolo nu este nimica. Lupta aceasta cu partea nevăzută a urătorului de bine este cutremurător de grea. Pentru cei care o iau în derâdere, pentru cei care o minimalizează, diavolul nu mai are nevoie de ei ca să-i mai necăjească, fiindcă sunt în start cuceriți. De asemenea, atâtea confesiuni religioase, aproape că nici nu se mai agață diavolul de ei ca să-i mai necăjească, că prin crezământul confesiunii lor, ei sunt cooptați de către urât. Și pentru aceasta, uitați-vă cum sunt sataniștii, rochiștii, metaliștii, toți nebunii lumii aceștia. Își duc viața în stări de beatitudine până la sfârșitul vieții, o viață poate lipsită de necaz. Diavolul nu se mai agață de ei, că ei deja sunt scriși în cartea lui. Toată lupta și tot războiul îl încrucișează cu cei care îl numesc pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care îl mărturisesc pe Dumnezeu atotputernic, oglindit în Sfânta Treime. Cazuri de luptă cutremurătoare dintre om și diavol au fost lăsate în istorie de-a lungul vieții omenești atât de plină de lacrimă și de sânge. Cine nu a vrut să le ia ca atare nu a rămas decât ca un naiv, dar în sfârșitul vieții lui și-a dat seama că a greșit luând, minimalizând războiul diavolului, din cauza că atunci când ești în pragul morții, fără voia ta, îngenunchind în fața morții, ți se face revelația și a diavolului că el vine să-și ia prada, adică sufletul și al dumnezeirii și al îngerului. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu nu a lăsat să cadă sub ochii noștri atât îngerul cât și diavolul. N-avea niciun sens viața ca să-ți vezi dușmanul tău în permanență, pe cum și păzitorul tău în permanență lângă tine. Deși atunci când ochii omenești ar vedea un diavol sau un înger, nu ar rezista și ar muri pe loc de urățenia diavolului sau de frumusețea foarte mare a îngerului. Ochii și sensualitatea noastră nu poate suporta aceste două extreme. Și Dumnezeu ne-a lăsat nevăzuți nouă, ca noi cei trupești să ne desfășurăm viața în modul cel mai plăcut. Că ce-ar fi însemnat ca să-l vezi pe diavol mereu cum își ascute săbiile lui și mereu caută să te împiedice din cărările mântuirii? Viața ți era încorsetată în permanență văzându-ți pe urâtorul de bine lângă tine. Te simțeai incomod, într-o cea mai mare incomoditate. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a lăsat nevăzut, dar făcându-și ambii, și îngerul și diavolul, scopul lor. Iar omul este așezat între cele două extremități, având voința liberă. având voința liberă, poți să alegi ce vrei. Să te lipești de diavol cu mărșăviile lui și să sujești lui cu toate frâna de păcate, sau să te faci rob dumnezeirii, adică nu rob în sensul etimologic al cuvântului. Să te faci un slujitor al legilor lui Dumnezeu și prin aceasta al iubi pe Dumnezeu și al asculta prin legile lui, te faci demn de împărăția dumnezeirii. O istorie întreagă, chiar și istoria laică, nu numai cea creștină, ne-a lăsat prezența diavolului și prezența dumnezeirii lângă noi în acest travaliu divin omenesc de a duce viața până la sfârșit. Diavolul, după cum am spus, el îmbracă fel de fel de forme, dar nimic nu poate să facă fără voia lui Dumnezeu. Atunci când el vrea să se agață de om, să încurce cărările vieții lui, se duce la Dumnezeu și cere voie. Și atunci Dumnezeu poate să-i dea voie să facă tot ce vrea, sau poate să-i mai taie din ceea ce vrea să facă, deci să-i limiteze răutatea care vrea să-i o facă omului. Mulți dintre noi ne punem întrebarea, și chiar dintre atei își pune o întrebare, de ce Dumnezeu nu-l ucide pe diavol? Niciun sens n-ar avea viața. Fiindcă n-ai mai avea pe împotrivnic lângă tine și neavând război, nu poți să te dovedești cât de tare ești. De ce a pus Dumnezeu fecioria în fiecare om? I-a pus ca semn de castitate și ți-a pus libertatea voinței. Vrei să ți-o arunci pe nimic sau dacă nu păstrează-ți-o, este orgoliul tău de om cu care te-ai născut. Așa este aici prezența diavolului, este cel mai mare bine pe care ne l-a lăsat Dumnezeu, că din acest război te dovedești tu cine ești. Din acest război de momeală care ți-l aruncă vrăjmașul, îți poți da seama cât de puternic ești în a iubi pe Dumnezeu prin legile lui, fiindcă el, adică urătorul de bine, totul te învață contradictoriu dumnezeirii. Dacă dumnezeirea te învață să nu ucizi, el te învață să ucizi. Și chiar în zilele noastre ne confruntăm cu cele mai aberante cazuri întâmplate printre oameni care cu adevărat niciodată n-au mai fost în istoria omenirii. Nu de mult a fost un caz concret cu un tânăr care a început să-i șoptească în ureche, ucide, ucide. La început, poate închegat bine în legile morale, având o creștere poate bună, dar stricată de către bulevard, de către societatea de mizerie, nu a rezistat și iată ucigând pentru prima dată. După ce a ucis, n-a trecut mult timp și iarăși își șoptește în ureche, ucide. Și așa a făcut o trenă de crime, ca în cele din urmă să-l găsească mort cu un ac în gât, s-a sinucis. Deci iată prezența diavolului până unde merge. Îți s-o șoptește în ureche, îți inoculează în creier ceea ce să faci, dacă nu ești stăpân pe tine. Dacă nu ești bine închegat în legile dogmaticești, în legile dumnezeirii care te învață o bună morală, atunci devii cea mai bună și ușoară pradă pentru diavol. Că undeva trebuie să alegi, ori în partea dumnezeirii, ori în partea urâtorului de bine. Iubiților credincioși, sau un alt caz de prezența diavolului, un tânăr destul de bine pregătit pentru viață, care nu putea să se plângă nimic de trupul lui, uitându-se odată în oglindă, i-a venit în gând, într-o șoaptă, vei fi ca Madonna. Și știți, cred că majoritatea, ne scârbă să pomenim în biserică, dar ce să facem? Și el, fiind parte bărbătească, din momentul acela a început să gândească ca să-și schimbe trupul și în cele din urmă, iată că l-a ajutat diavolul ca altcineva, nu? Și din bărbat s-a transformat în femeie. Lucruri aberante care pentru mulți dintre dumneavoastră sunt cutremurătoare, dar totuși adevărate, date nouă să le trăim la veacul acesta. Deci vedeți prezența lui, pretutindenea, nimeni nu este scăpat de diavol și nimeni nu rămâne nepăzit de Sfântul Înger. Luptele cele mai grele care se dau, se dau în frontul bisericii, iar din biserică războiul cumplit de linia întâi este dat cu monahii. Această linie de front, linia întâi, care de fapt apără creștinătatea, își încrucișează practic la marginile țării duhovnicești săbile cu acești urători de bine. Că vedeți că atunci când viața monahală era în floare, crăpăturile pământului erau semănate cu mari sihaștri ai lumii, ei nu făceau decât să polarizeze pe diavol și acolo să bată război, iar în cetăți, în sate, oamenii se mântuiau ușor. Urătorul de bine nu a făcut decât să-i scoată pe aceștia din aceste crăpături ale pământului, cu alte cuvinte, să micșoreze numărul monahilor și care viața mai sunt stricându-i din dogmatismul lor, și în felul acesta nu fac decât să năvălească peste dumneavoastră cu toată furia sfâșiindu-vă. Acesta este secretul pentru care lumea a ajuns în așa decădere morală, pentru care lumea a ajuns pe malul prăpăstiei, pentru care lumea cu adevărat a ajuns o Sodomă și o Gomoră, că acesta este scopul satanei, ca să-l supere pe om cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu omul. Am spus că el nu are nicio putere, nici măcar cât o muscă asupra omului fără voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă dacă numai ne uităm în Biblie la cazul lui Iov. Acest Iov destul de bogat în tot ținutul lui îl iubea pe Dumnezeu, cu toate că era așa de bogat, iată că nu-i furaseră mintea bogăția. Și atunci diavolul se duce la Dumnezeu și îi spune: Doamne, crezi că acesta te iubește din dragoste pentru tine sau pentru că i-ai favorizat atâta bogăție? Dă-mi să ți-l ispitezi. Și atunci Dumnezeu îi zice: ce vrei să-i faci? Să-i ucid toate animalele. El le-a ucis, dar iată-l pe Iov, în aceeași încheietură și dogmatism al credinței, spune: Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. În felul acesta, tot aruncându-i război peste război, de om bogat a ajuns plin de bube pe gunoiul orașului. Dar nici acolo, în această situație de extremă, iată, din uneltire diavolească, el nu cade sub momelele diavolului ca să-l blesteme pe Dumnezeu. Deci întotdeauna, de oricine s-ar agăța și orice i-ar face, că ești tânăr, că ești bătrân, că ești copil, că ești femeie sau bărbat, el trebuie să meargă la Dumnezeu să primească încuvințare. Secretul este: de ce Dumnezeu îi dă voie? Îi dă voie din două motive să-ți facă necaz. Pentru viața ta stricată, atenționându-te Dumnezeu că atunci când ai făcut păcatul, te-ai împărtășit de bine, să-ți amintești că ești om și iată că vei muri și te ajunge necazul, să te trezească cu alte cuvinte la realitate. Sau a doua extremă, îți dă necaz și vine diavolul cu trena lui de necazuri ca să te ridice dintr-o stare sufletească mai înaltă. Pentru aceasta, sihaștrii pusnicii lumii Deși erau într-o conglăsire cu Dumnezeirea și în cel mai mare ascetism, nu li se uscau ochii din lacrimile necazurilor. Dar cu fiecare necaz trecut, iată că era o treaptă pe această scară a desăvârșirii sufletești. Numai câte necazuri v-au păscut pe fiecare dintre dumneavoastră, fiecare vi le știți în amintirile dumneavoastră câte lacrimi ați vărsat din cauza necazurilor, a durerilor și a bolilor aruncate de către diavol pe trupurile și în sufletele noastre. Nu trebuie niciodată să cârtim pentru ele în fața Dumnezeirii, blasfemind Dumnezeirea, de ce, Doamne, mi l-ai dat? Atunci când te-ai împărtășit de păcat, n-ai ridicat ochii către cer, de ce, Doamne, mă lași în plăcere? Este legea compensațiilor și având conștiința pură, curată, imaculată, amintește-ți că ai fost om și ai greșit cândva față de cer. Că orică ești ateu și nu crezi în nimic decât în pântece și cele de sub pântece, coborându-te în regnul animal care aceeași gândire are, soarele tot îți răsare și dumnezeirea nu se potrivește minții tale atât de seci. Și Dumnezeu îți curge viața, că de la Dumnezeu este viața și puterea de a trăi. Dumnezeu îți dă sănătatea, Dumnezeu îți dă tot ce e frumos până în ceasul când Dumnezeu te consideră cu adevărat un gunoi și atunci te-a scos din circuitul vieții cu necinste. Așa cum au fost chiar împărații lumii cucerând lumea și bogățiile lumii, cine au fost? Niște gunoaie că au pierit în mocirla păcatelor. N-aș vrea să mă credeți că împrăștiem un pesimist. Nu, ci este o realitate ca să vedem fiecare dintre noi cine suntem. Am fost tineri, am fost frumoși, am fost înțeleți, am fost bogați și iată că am ajuns, cum spune și Evanghelia, la mâna altuia, ca acela să, dacă vrea să te încingă, să te ducă unde voiești. Dacă vrea să-ți dea o lingură de apă sau dacă vrea să te ajute, că nu mai poți, de senilitate, de bătrânețe, de neputință. Deci vedeți viața cât este de perversă, iar noi dacă încercăm să ne punem conștiința la muncă, ne putem da seama cum să ne-o trăim și cred că cel mai bine să fim mereu în păcat cu dumnezeirea. A spus că urătorul de bine nu iartă pe nimeni dintre oameni. Atunci când l-a prins pe picior greșit, imediat l-a secerat, culminând răutățile lui chiar cu sinucide, care este păcatul capital, sau cu o moarte fulgerătoare. În momentul acela Dumnezeu își întoarce ochii dinspre tine și imediat, ca să nu te scape diavolul din mână, te-a ucis, ucigându-te în păcat, știe că te va judeca Dumnezeu în ceea ce ai murit. Mulți dintre oameni își pun întrebarea, de ce Dumnezeu nu ucid pe acești oameni care fac atâta rău? De ce Dumnezeu nu ucid pe curvele bordelurilor care sparg casele cele mai întemeiate ale oamenilor? De ce Dumnezeu nu scoate din circuitul vieții pe cei mai feroce păgâni, pe cei mai feroce oameni care sunt contra dumnezeirii și propovăduiesc niște păcatele Sodomului și ale Gomorului? Îi lasă Dumnezeu să-și împlinească cupa mâniei lui Dumnezeu. Îi lasă Dumnezeu și rabdă dumnezeirea de la diavol blasfemiile care îi le duce cerului. Poate va veni cândva vremea ca să te întorci. Ne amintim din viețile Sfinților despre un tânăr care, în pofta lui trupească, s-a dus la un vrăjitor ca să-l ajute să cucerească pe o tânără. Acel vrăjitor, fiind într-o directă comuniune cu diavolul, i-a cerut să dea semnătură că se vinde lui sufletește. Lucru care îl face, dar din acel moment a reușit scopul lui asupra acelei tinere, dar diavolul era străjer lui. Viața curgea înainte pentru acel tânăr, dar fiindcă a făcut semnătură cu diavolul, el nu mai putea să intre niciodată în biserică și nu mai putea ca să se roage niciodată. Legământul era legământ și trebuia păstrat. Și odată tânărul, având remușcarea ceea ce a făcut contra Dumnezeirii, când a trecut pe lângă o biserică, numai cât s-a uitat și l-a și presnit diavolul peste față. N-ai scris acolo că te lepezi de Dumnezeu și te asociezi cu Satana. A început să plângă și nu putea să facă nimica, nici o mișcare de a se apropia cu Dumnezeu. Totuși în subconștientul lui tângea de moarte după dumnezeire, că l-a pierdut, l-a vândut pe Dumnezeu pentru niște plăceri de o clipă. Și iată că în una din zile, poate rugându-l pe Dumnezeu în subconștientul lui să-l ajute, când a trecut pe lângă biserică, a fugit imediat în biserică și s-a așezat în fața icoanei Maicii lui Dumnezeu. Diavolul n-a mai putut intra. N-a putut intra după el să-l smulgă din fața icoanei, fiindcă l-ardea focul dumnezeirii din Maica lui Dumnezeu. Și atâta s-a rugat 3 zile și 3 nopți cu lacrimi în fața icoanei ca Maica Domnului să mijlocească la Fiul Său pentru acest legământ. Închipuiți-vă ce zbiera Satana pe lângă porțile bisericii ca să iasă de acolo. Îl blestema în fel și chip, că vei ieși tu de aici, în pântecele iadului am să te duc. Îl amenința cu fel de fel de amenințări, dar nu a reușit, fiindcă puterea Dumnezeirii a fost atât de mare, încât că iată că l-a iertat din legământul care l-a făcut. A menționat această pildă, fiindcă la veacul acesta vrăjitoriile s-au întins ca spinii, ca ciupercile după ploaie. Să băgați bine seama de ce faceți din viața dumneavoastră în ceasurile necazurilor. Nu alergați niciodată la vrăjitori, la fermecători care sunt puzerii în lume la ora actuală. Nu vă duceți să vă alinați la puterea diavolului, ca acei oameni, deși au icoană în casă sau invocă un Tatăl nostru, sunt perverși. Vor să se arate în fața ta ca om necășit, că el se închină lui Dumnezeu și că face acesta cu Dumnezeu, dar în fond Dumnezeul lui nu este decât diavolul. Deci aceste otrăvuri seamănă spurcatul pretutindenea printre oameni, iar omul fiind atât de nepregătit în cele dumnezeiești, imediat cade, imediat devine un slujitor al Satanei. La ora actuală, cred că s-a ajuns apogeul în spiritisme și în vrăjitoriile lumii, care este credința fundamentală în francmasoneriei la ora actuală. Cea mai puternică școală de spiritism este în Franța. S-a întins în toată lumea, făcându-și fel de fel de fiice afiliate acestei școli de spiritism care lucrează direct cu diavolul. Fac fel de fel de vrăjitorii, manipulând în cele mai odioase chipuri pe oameni. Și ca să vă dați seama, invocând puterea Satanei, vorbește cu morții. Și cred că mulți dintre dumneavoastră mai sunteți puși în temă de aceste lucruri. Cheamă spiritul mortului și vorbește cu el, iar acela la duce să este adus de Satana și într-adevăr vorbește cu el. Lucrurile acestea cu care ne, ne confruntăm la ora actuală cu acele întâmplări paranormale, nu credeți în ele că sunt pornite de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a slobozit sub ochii noștri ca să înțelegem puterea satanei. Am fost pregătiți cu mii de ani înainte că la veacul acela și morții vor învia, vor fi înviați de diavol, dar să nu credeți. Lucruri care într-adevăr se întâmplă la ora actuală. Deci trebuie să fim bine pregătiți pentru ceea ce avem de trăit astăzi și mai ales pentru cele de mâine. Lucruri care le faci mașinal la un moment dat, ai ucis sau ai făcut un lucru antagonic Dumnezeirii și efectiv nu-ți dai seama cum l-ai făcut. Sau ce mai fac acești pulcați de vrăjitor? Fac o păpușă din ceară, o vrăjesc, îi pune numele celui de care vrea să scape și la miezul nopții cu un ac îi împinge acel ac în inimă și acela moare, indiferent unde este el pe glob la ora aceea. Sunt niște lucruri, să știți, cu care mulți dintre dumneavoastră vă confruntați doar că le auziți acum și nu le credeți. N-aș vrea să fiți vreodată puși în postura să le simțiți pe propriul dumneavoastră trup și suflet. Coșmarurile de care ne trezim noaptea înspăimântați sunt tot de la diavol. Chiar aici, în biserică, unii sunteți care sunteți bătuți noaptea de diavol, te trezești cu vânătăi pe tine. Sunt martori oculare aici și fiecare dintre dumneavoastră sunteți puși în aceste posturi atât de proaste că el, dacă nu-l vezi, el nu doarme niciodată și pretutindene este lângă tine. Dacă nu poate să-ți facă rău în trupul și în sufletul tău, atunci prin vecinul, chiar prin prieten sau prin oricine îl găsește slab, îți caută să-ți facă necaz ție. Găsim în istoria sfântă despre un oarecare monac, o viață foarte înaltă, ascetică. Atât a avut. Și iată că făcând așa azi, făcând mâine, toți l-au acuzat pe acel monah, dar el habar nu avea de aceste lucruri. Și au venit bărbații femeilor și l-au bătut până l-au lăsat abia viu. Dar el, având atâta putere de rugăciune, a întâmpinat această ispită că știa că e de la diavol, că în subconștientul lui se simțea nevinovat. Și n-a durat mult și a intrat diavolul în femeile care au părut și au spus că, uite, a vrut să-și bată joc de mine acel monah. Deci diavolul imediat, dacă tu lucrezi cu nedreptate și cauți să acuzi, cu nedreptate imediat vine în tine. Vedeți cazurile de îndrăgire care sunt cele mai cutremurătoare la ora actuală, lucruri care au fost înainte de a veni Mântuitorul pe pământ de a se naște din pururea Fecioară Maria. Nu au putere de a descrie în amănunțimea cuvântului puterea satanei cei care sunt chinuiți de diavol. Dar totuși avem prezența printre noi, știința se muncește cu acești oameni ca să-i ajute, nu poate că este un domeniu unde nu mai intră acolo nici cuțitul, nici bisturiul medicului și nici medicamentul. Ci singurul medicament care este postul și rugăciunea, cugetarea la Dumnezeu și viața înaltă. Diavolul întotdeauna trebuie să lucreze ceva, că pentru el o clipă să stea degeaba este o greșeală fantastică. Întâlnim pe un om care era zdrobit la suflet, fiindcă fiica lui se îndrăgiseră. Și ia pe fiica lui grav chinuită de diavol și se duce la un mare ascet, zicându-i, Avo, fă rugăciune pentru copilul meu că se chinuie groaznic. La care el, împodobit cu smerenia, ce să-i fac, eu nu pot. Și insistând, iată că făcând rugăciunea acel ascet, a vorbit diavolul din acel copil și a spus, ies din ea, dar dăm loc să intru, să intru în altceva. Și atunci pusnicul îi spune, intră în mine, nu mai ieși din acest copil. Stricând odată ca din gură de șarpe, cum să intru în tine, a plecat lăsând pe acel copil abia viu. Că de obicei el când iese din om, îl lasă pe cel care l-a chinuit doar mai respirând cu o picătură de viață în el. Așa vedem în pilda de astăzi, când Hristos trecând prin Ținutul Gadarenilor, este întâmpinat de doi oameni îndrăciți care stăteau în mormânturi. Umplau goi, erau strupiți trupește de chinurile care le treceau din cauza acestui diavol atât de cumplit. Și vedeți dumneavoastră că momentul când dă față în față cu Hristos, răcnesc diavolii din el, din oameni, și spun, ce este ție și mie, Fiului Iisuse, Fiului Dumnezeului Celui Înalt, de ce ai venit ca să ne chinuiești înainte de vreme? Și atunci Mântuitorul, având focul dumnezeirii în trupul său, dă să-i scoată din acei oameni îndrăciți pe diavol, dar diavolul îl roagă pe Hristos să-i dea loc să intre în altceva. Și locul care îl cer, dă-ne să intrăm în turma porcilor, fiindcă lângă cei doi îndrăciți, nu departe, păștea o turmă de porci. Și acești porci erau ai gadarenilor, iar gadarenii erau de neam iudeu. În momentul când au ieșit din cei doi oameni, diavolul a intrat în porci și toată turma de porci s-a aruncat în mare, înnecându-se. Vin gadarenii, locuitorii, vin cu vrajbă și cu ceartă să-l vadă pe cel care i-a necat porcii. Și la lungă de acolo, află că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, află că este cel mult așteptat, dar acești oameni atât de împătimiți după cele carnale, în loc ca să se bucure că-L văd pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, iată că la lungă din ținuturile lor. Vedeți dumneavoastră această pildă, are două tăiușuri, care la judecată, acest dialog între diavol și Hristos va fi pus pe masa de judecată, arătând greșeala tuturor acelor ce n-au crezut că Hristos a venit, în special evreilor. Vor veni diavolii care au fost în acei oameni și vor mărturisi în fața Dumnezeirii și a miliardelor de îngeri, acuzând pe evreu care nu crede că a venit Hristos. Și vor zice, cum spui că nu ai știut că a venit Mesia, de îndată ce noi suntem vrăjmașii universali al Dumnezeirii și l-am cunoscut că El este Hristos. Iar voi n-ați cunoscut fiind cu litera legii în voi, în mintea voastră. Deci aceasta a slobozit-o Dumnezeu, această minune, această pildă, a anticipat pentru dosarul de judecată a tuturor acelor ce nu au crezut în Hristos și nu au crezut în Dumnezeire. Să fim destul de siguri că pentru fiecare dintre noi, și nu vreau ca să ne facem o înspăimântare din aceasta, dar pentru fiecare de noi este dosarul vieții noastre pus pe masa de judecată. Și în ceasul judecății ți se va deschide dosarul și orice ce circunstanță atenuantă îți vei aduce spre apărare, ți se taie din ștat, fiindcă ți se pune imediat reversul greșelii. Puteai ca să ocolești greșeala, dar n-ai vrut. Vor veni curbele și vor spune, Doamne, pentru că n-am avut din ce să trăiesc, m-am dus și m-am desfrânat. Imediat vor veni cei mai nenorociți oameni ai pământului și vor pleda contra dezvinovățirii lor. Eu că am fost mutilat și iată am rămas în castitate păzind legea lui Dumnezeu și am trăit, iar tu, în deplinătatea frumuseții și a tinereții, nu puteai trăi decât din desfrânare. Și așa fiecare păcat va fi condamnat și nu vei avea circunstanța atenuantă în fața judecății. Nu vei putea să spui niciodată cum niște mame scelerate la ora actuală spun: ești tânăr, copilule, du-te și te distrează. Distracția are rostul ei. Distrează-te în Dumnezeu, dar nu te distra în lucrurile satanei, prin discoteci, prin bordeluri, prin nebunile lumii acesteia, împărtășind snobismul lumii acesteia, împărtășind viciile Occidentului și afiliindu-te la toți nebunii lumii, făcându-și un crez în cei mai scelerați oameni ai lumii. Niște lucruri poate de nimica, dar numai să ne gândim, și iarăși îmi cer scuze pentru majoritatea dintre dumneavoastră, că aducem în discuțiile noastre niște personaje care nu merită. Când a venit Michael Jackson în România, aș putea să spun câtă prostie în capetele multora. Cine a venit? Un homosexual în lume. A venit în România și până și președintele țării s-a pretat chipurile să-l primească. Alergau oameni bătrâni lângă el în haine de polițai, fiindcă îi făcea o plăcere a lui. Și cui? Unui homosexual. Tineri care spuneau că dacă nu mai cântă maxim Michael Jackson să sinucid. Ce nebunie s-a lăsat în lume la ora actuală. Vedeți lucrarea diavolului cât de prezentă este. Și nu merge mai departe decât în casele dumneavoastră, că de multe ori nici nu vă mai înțelegeți cu proprii dumneavoastră copii. De ce? Vi fură lumea și poate o mare parte din vină tot dumneavoastră o aveți din cauza că nu ați știut la timp cum să te prezinți în fața lui un om model, un creștin model. Deci vedeți cum trebuie să înțelegem creștinătatea. Faci cât poți pentru Dumnezeu, că nimeni nu-ți cere să fii un ascet desăvârșit. Să te usuci postind sau nopți întregi să stai rugându-te. Dumnezeu se mulțumește cu foarte puțin, să știi. Dar puținul acela dă-l din chitesența sensibilității tale. Un Doamne Iisuse, dacă ai zis ca tâlharul pe cruce, zil din adâncul sufletului, nu doar o vorbă purtată pe buze. Dacă astăzi ai ocolit un păcat și nu te-ai mai împărtășit din el, să știți că acel păcat este foarte mult cotat la Dumnezeu ca circunstanță atenuantă. Diavolul întotdeauna din om vrea ca să facă un rob al păcatului. Vedeți, curvarea a ajuns deja niște robi a unei patimi. Pretutindenea visează și în toate vorbele lor cotidiane numai porcăriile păcatului, numai poze de nebunii. Deci a intrat în firea lui și în existența lui acest domnitor, mai bine zis, această zeiță a plăcerilor trupești. Iată-l făcut rob deja. Te stăpânește patima beției și spre durerea multora dintre dumneavoastră vă confruntați în casele dumneavoastră cu așa specimene. Se luptă ca să scape de această patimă, deja este închincat până în mătuba oaselor de pahar și nu mai poate. Îl prinde moartea în aceasta. Îi ia mințile și din beție, iată că a ajuns un om marginalizat. Te stăpânește patima tutunului, cât te chinui ca să scapi de ea. Aici vrea să ajungă întotdeauna diavolul ca să te facă un rob al unei patimi. Și știind bine că în ce te găsește moartea în aceea te judecă, caută să te împingă pe cât posibil până în ceasul morții să fii dominat de acel păcat. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta credința, pentru aceasta Dumnezeu, pentru aceasta cuvântul Evangheliei, a vrut întotdeauna să trezească în conștiința omului adevărul despre el și cine este și cu cine se confruntă în viață. Că nu totul este să-ți strici și să-ți arunci viața pe bulevarde și în porteluri. Nu totul este să străiești la cote înalte din plăceri, doar din spurcăciunile vieții să străiești viața în felul acesta și făcându-te dușman cu Dumnezeu și prieten cu diavolul. Credința lui Dumnezeu și în special ortodoxia le-a lăsat pe toate cu o bună rânduială. Le-a lăsat toate într-o gamă destul de variată a acestor plăceri ca să le trăiești pe toate așa frumos, manierat. Să mănânci curat și ce să mănânci, să dormi liniștit, să te înapuțești, să duci o viață frumoasă, plăcută după Dumnezeu. Dar dacă ești om care te stăpânește o patimă, atunci devii o corabie înderivă și nu poți decât să te lovești de niște stânci. Era dată o pildă despre un bogat care toată viața lui a alergat să se îmbogățească. Și a venit ceasul morții prematur peste el. Spun prematur că multora li s-a inoculat în minte că la bătrânețe doar dacă se mai lipesc de Dumnezeu. Și atunci când trăgea să moară, veneau diavolii să-și iau jertfa. Așa de chinuitor era pentru el ceasul morții, încât că striga la cei din jurul lui să-l ajute. Dar nimeni nu putea să-l ajute. În cele din urmă, ridică parcă un glas sfâșietor, Doamne, măcar până dimineață, nu am mai lăsat în aceste chinuri. Și în momentul acela și murit. Dumnezeu știe cum s-a împăcat sau nu cu Dumnezeu. Chiar mie mi s-a înfățișat nu de mult, vine o fiică a unei mame zdrobite la suflet, bătrână, dar chinuită de diavol. Răcnește acea femeie la 80 și ceva de ani să se ducă să o ajute cumva. Alargă disperat să o ajute. Cine poate să o ajute? Nimeni. Că atâta de rău este acest blestemat, nu iartă pe nimeni, nu este milă de copil, nu este milă de bătrân, nu este milă de nimic, că el nu are nimic frumos în el. El este absolutul urâtului. Așa că să fim treji mereu și să, la cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne punem nădejdea în ceea ce avem în tinerețe, în frumusețe sau în banul care îl avem. Singura avuție care putem să ne o clădim în viață este credința care o ai către Dumnezeu. Iubește-L pe Dumnezeu, că fiind prieten cu Dumnezeu, ai de toate. Că ce-ți folosește, omule, hamparul prins sau aurul plutind în casă, dacă nu ai cel mai scump dar, sănătatea și pacea în casă. Diavolul caută prin ecază să-ți ia cel mai scump dar pacea și apoi ți-a dat ultima lovitură, sinuciderea, care la ora actuală a ajuns niște cote alarmante deja pentru sociologii lumii. Iubiților credincioși, cine are urechi de auzit să audă și să înțeleagă cuvântul în adevărata lui față sau dacă nu, cum vrea el. Având liberă voința și conștiința, nu poate să facă decât cum vrea El, fiindcă Dumnezeu niciodată nu te va forța și nu-ți va zice, iubește-mă pe mine în detrimentul diavolului. Ci Dumnezeu te lasă să alegi și atunci când l-ai ales, știe El cum să te îngrijească mai ceva decât mama iubindu-și pe copilul său. Mâine se servează icoana Prodromita de la Mănăstirea Prodromu, icoana Maicii Domnului. Este un pic de sărbătoare, se mănâncă pește, iar diseară este priveghere tare frumoasă, în cinsta împărătesei lui Dumnezeu. Căreia se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.